لانا مفتی مجتبانی صاحب دے دورہ تفسیر قرآن دا 65 نمبر 66 چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 9/8/10/2007 کی شعر دید ملاوی دو پتہ ساتی اشاعت توحید سنت 66 این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نو لکا چه دو وجلی طول خلق فکانما قطران ناس جمعا یا سزا ده یو او ده طولو یو دنو یو کسی وجه ده ایمان ده وجه نو اوم با دی جهنمی ده او دیر کسانی وجل نو اوم با دی سده جهنمی ده فکانما قطران ناس جمعا لکا چه دو وجلی طولو خلقو لا ومن احیا فکانما ین ناس جمعا او چاچی جوانده که ده نسل را یو سکر جوانده که یعنی ده جوان اسباب داغ سکرل پورا کرل فکانما احیا الناس جمیعا لکه چه دو جوانده که طول خلق نو دی یو نمورات کامل انسان یعنی یو موحد عالم داعی عالم دعوت کون که عالم اغیر دستان بچ کو ده قتل نه لکه چه طول خلقی ده قتل نسی کری بچ کری یا ومن احیا چاچه جوانده که دی نفس لرا پی اتباع ده قرآن و ده سنت اغیر تای ده قرآن و ده سنت تعلیم ورکو فکانما احیا الناس جمیعا لکه چه دو جوانده که طول خلق یا ټول خلق عین دل مستنقذ پنځ د بچکیدون کې باندې د بچکیدون کې پنځ باندې ټول خلق داز لکه یو بچکل لکه ټول شو بچ یا ثواب والا کجا تم رسول نا بیر بینات یقینا راغلی دی تا پیغمبران زمونږه په صفاو دلایل باندې سمه نه کثیر من الناس بیا زیاد دخل کو نه بعد ذالک پزرات پیغمبرانو نه فلارد بزما کې لمصرفون خامخار زیاتی کوونکې ان نماز جزاء الذين نو زیاتی کوونکو سزا انما جزاء الذين يحاربون الله يقينا سزا دا کسانو يحاربون الله چاغي خلاف کوي دا الله او پیغمبري جګړه کوي دا الله سره او پیغمبر سره نو دا الله او پیغمبر نافرماني دا الله او پیغمبر سره جګړه دا کنه فازنو بحرب من الله ويلك عليك بمحاربه الله طاقا انه من عصى الله فقد حاربه چا چې دا الله نافرماني وکړه نو دا الله سره جګړه وکړه انما جزاء الذين يحاربون الله یقینا صدا دا کسانو چې مخالفت کوي دا الله او پیغمبري وای صاونا فی الارض فسادا وای صاونا فی الارض فسادا او کوشش کوي بزما کې د فساد ايو قتلوا صدا دا چې دوی دی وجل شي او یصلبو یاد ځوان کړی شي او تو قطا ایبیهما یا پرې دې کړی شي لاسونه دې او پېد دې من خلاف ندل بدل او ينفو من الارض یاد وشړل شي د ملکا یعنی جیل کې دی واچول شي او ينفو من الارض نو جرم تبا قتل شنو چه سنگه جرمی نده سلور و سزاگانو که بل آغا شانت سزا ورکی او ده یون فومن الارض مقصد داده چه ده زمکنه ده او شاله شی مکنه ده او شاله شی نو ده چه ده بل کلی تایب اولی گی مال تاو پساد شروع کی نیست مطلب یون فومن ایم ابن تیمیه رحم الله وی یو مقصد ده چه لکان ده ورپسی شی نو اسلام خان والا ور پوزیشن معنی رہے تو غلو نہ معنی رہے والا در پوزیشن صحابہ تو غلی صحابہ د پنج پیر د پنج پیر والا تر ډیری ته داسه زہ جوړ زہ نو پاتې بشی چتا ها چتا دې زو خان دی لری کی د خپل ماتان نه چې پې پاتې ټیکاوی دو ته پری نې دې ځان لاړه جوړا نکی یا یون فارمولا را جیل کې دی واچی نو مخ د زمکه نه دی هغه کې جیل کې دی واچی چې سم شي ته وو بس بیا دې راو بسې یون فارمولا را ارزو یادی اوسړل شي من الارض زمکه نه ذالک لهم خزون فی الدنیا دا دیل شرمولی با دنیا که ولهم فی الاخر دی عذاب و نظویم او دیل پا آخرت که دی عذاب لوی الا اللذین مگر آکسان تابو من قبل ان تقدرو علیم چه توبه و یا سلام مخ که دی لاز بر که دوستاسو نپا دی بانده چه روانی کل خوستا دی لاز بر ایدون مخ که مخ که اغی توبه و یا سلام بسو سی پریدان تابو چه راو کرده دل توبه و یا سلام من قبل ان تقدرو علیم من قبل ان تقدرو علیم تابو چې توبه وسره من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د لاس برکې دوه تاسو نه پدې باندې فالمونو پوښي کنا لاره بخون کې مهربانه يا ايو الذين امنوا اتقوا الله طریقه د وفا د وادي وعده پورا کا وعده پورا کا په کومه طریقه ودا وعده پورا کای د وادي پورا کولو چل هغه دا دی چې الله سویل دی هغه وکا چې الله سویل دی چې مکه ونو هغه مکه دا وسیله ده کنه دا الله ته نږدې کېدو طریقه الله سویلی دی چه دا اوکا نو آقا کوا الله ویلی دی مکاو نو میکاو یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایماندارو او یریگی دا اللہ نا، او یریگی دا اللہ نا، نو اللہ چس بند کردی دی اغم کوای، اللہ چس حرام کردی دی نو اغیت حرام اوائی، وابتغو الی الوسیلہ او نز... اولتوی اللہ تا نزدیکت پا کولو دا حکم دا اللہ چا اللہ ویلی دی ویکا نو اغا اوکا، وابتغو الی الوسیلہ اولتوی اللہ تا نزدیکت و جایدو فی سبیل اللہ او جہادو کئی پلار دا اللہ کے و جایدو فی سبیل اللہ. تفسیر کبیر ذکر کئی ردن علی الیہود، نا پا یہودیانو بانے رد دے ذکا غیب دا مشرانو پا کارونو بانے فخر کاؤ، نو اللہ و توی ولیکن افتخارکم بے اعمالکم لا بے شرف آبائکم و اسلافکم، یعنی دے آیات کے رد دے پا وسیلہ بے زوات الفاضلہ، دے آیات کے رد دے پا وسیلہ بے زوات الفاضلہ، لاغ دا مقصد دے چی یہودیانو با صرف دا پلارانو پا عمل بانے سکو فخر کو وی بس دمونگ پلاران خخالا کو، نو قرآن ورتوی نا پلاران ماران پری دی تاسو خپل سو کئی، خپل سو کئی او خپل کول دا دی چه زوان سوک تی زوان آغا دی چه انما الفتا لیس الفتا من یقولو زاکا بی، زوان دانی چه اغوی زمان پلار دا کری دی زمانی کدا کری، بل الفتا من یقولو ها انزا، بلکه زوان آغا دی چه اغوی زمان دا عمل لی زمان دا عمل لی، وابتغو الی الوسیلہ وجاہدو فی سبیلہ ولیکن افتخارکم بعمالکم لا بشرف آبائکم و اسلافکم، نچ کم دنو پا شرف دا پلارانو او دا اسلاف استاسو، او دا وسیلین مراد اغا کل نیکو عملونو، وسیلہ تقریبا چکم تفسیر لالے ما اغا بدا مانا کی چی من فعل طاعات و ترک المعاصی، تابداری کل او گناہونا پر خودل دی تغیر لکی گی وسیلہ، ذات تارو چا وسیلہ ویلی نا، ہاں ذات وسیلہ کی دیشی، لکه زمونگ استازان زمونگ دو قرآن زدکول وسیلہ دا او مونگ دا غی نزدکل دا غی دو خپل استازانو نا غی دو خپل استازانو دا زتر نبی علیہ السلام پوری، نبی علیہ السلام زمونگ وسیلہ دا چه مونگ لے قرآن دا چان را غسته دی دا لند دی وسیلی نمون کر کافر دی، ٹھیک دکن دا خوشتر دا وسیلہ، خود دا وسیلہ چه زی بابا توام او بابا پلا اللہ توی زبا قبر للاشم اغبی اللہ بزبی اغبی توام او اغبی چا توی اللہ تا دا ناروادی، دا دا اللہ دا تعلق دا پری خودو سبب دے، دی سر دا اللہ تعلق سکی گی ختمی گی، لکه او سڑے دا پتواری خوالا لارو چه تحصیل دا سرمال دا خبر اوکا، نو دا دو غر صرف دارے چه دا دو کار تر پتواری پوری تللی آپ اللہ کار دا چا دے دا پتواری، ٹھیک دا کنا، نو د دې زمیدار کاکا تعلق د پټ تحصیلدار سره شته نه، نو دې چلړ بابا لا چې زی تا ته مو تی چاته وایا الله تعالی سم الله زما تعلق بابا سره دی نور الله سره زما سره تعلق نشته دی، دا څنګه وسیله ده، وسیله خدا په کار دی چې تا چاته ورسی الله ته ورسی، دې خو ته الله نه سکړي بند کړي پوېږي په کنه پوېږي، دا مې سیندی رحم الله مثال وی ها، وابتغوا الی الوسیله اولتوی تاسو آغی اللہ تا نزدیکت، نزدیکت اللہ تا اولتوی دا پا شریعت کی چرتا نشتا رے سوک نیشی پیش کول دا چیزی تا تا و موتی چا تا ہوایا اللہ تا، ہاں جواندے دے جواندی تا بلکل ہوایا چیزی تا تا وام ہوایا مال اللہ نسو کا سوالو کا نو بلکل جائز دا، جواندی تا خمڑی تا چرتا نشتا رے، وقت تغوی لیل وسیلہ مغزن الاسلام نلسم صفا کے اخون در ویزا با ذکر کئی وی وسیله وی خدای تا صدقه پو وسیله وی خدای تا اونیسه یه طالبانو او پا معنه و پویه گی طالبانو وسیله وی اللہ تا اونیسه خو وسیله صدا وسیله اللہ تا ولزن گمراهان وای مال دی دی اوری دلی وسیله وی خدای تا پیر ده خلق زکا پسی زغلی فیدهی پیر تا سوی وسیله وی او داوی چه کندن زمنگ صدا وسیله دا وی دا غلط دا وی گمراهان دی شرمنده وی چه معنی تغییره وی نا گمراهان دی شرمنده وی چه معنی تغییره وی نا وسیله چه کم نه ناغوی دا نیک و عمال و تابداری دا او اگده اشار دی وی دی تحقیقات حبیبه کشده وقتا غوی لیل وسیله و جایدو فی سبیلی اکڑاو که دا اللہ پلار که و کارو که ده و جایدو فی سبیلی لعلکم تفلحون تانوی رحم الله ذکر کئی اس آیات کا وسیلہ بالزوات کے ساتھ کوئی مس نہیں، اس آیت کا وسیلہ بالزوات کے ساتھ کوئی مس نہیں. د دې آیات نه وسیلہ بالزوات الفاضل ثابتیږي نه. وابتغوا الی الوسیلہ ولټو ی اللہ تنزی کا تو وجاہدو فی سبیلہ کڑاو کی پرار دا اللہ کے لعلکم تفلحون کے دیشی تاسو کامیاب شی. ان الذین چھ پامال وانے فخر کی پردی او اعمال نہ کی نہ اگے اس نے قبول. ان الذین کنا کسان کفرو چی کافران دی لو ان لم کشی دل را ما غسو فرار دی جزما کی جمیع ان تولو و مثلو ما و دا اگے عمر سر دین ان لئی ابتدو بی داشری جرمانہ کی ور گدی لرا پرز قیامت لی ابتدو بی داشری جرمانہ کی ور گدی لرا من عذاب القیامہ فبدل دا عذاب در عز قیامت کے ما تقبل منهم نذاب قبول نکڑی شی دینا ولهم عذاب علیم او دل دے عذاب دردناک. یریدونا ارادہ با کئی دی این یخرجو منا دو وطل دورنا غواڑی با وطل دورنا غواڑی با چوزی دی دورنا وما هم بخارجینا منا دیبنی وطن کی دورنا ولهم عذاب مقین مقیم او دل دے عذاب دردون کے عذاب دائم ہمیشا وسارق وسارقا تاقوا تشدان دا چھتو گھٹ کے کینا گوش نشیو کا گوٹ کی کینا نا مجرم لدا اللہ دا قانون مجرم لسور کا سزا ور کا دام تقوا دا. وسارق وسارقا وسارق وسارقا چی دین نہ بیانے او سستی کئی دین نہ بیانے او سستی کئی غوم غل لے کنا عوام سدے غل لے نو مخ کے دے یو غل ذکر او اس دا بل غل ذکر دے مخ کے دے علم غل او اس دا مال غل. وسارق وسارقا اغلاگر سڑے اغلاگر خزا فقط وای دی اوما فری کئی لاسون دی دوالو نظام بیما کسبان کالن سزا دا داغینا چکڑی دی دوالو نکالا من اللہ عذاب دی طرف دا اللہنا عبرت دی طرف دا اللہنا واللہ وزیزن حکیم اللہ دی ضرور حکمت والا. دا قرآنی سزا دا واللہ قرآنی سزا دا واللہ وزیز اللہ دی ضرور حکم مقرر کا سکتے تپوسو نشی کولے حکیم حکمت والا دے پدی سزا مقرولو کیسے دے حکمت دے کسو کوئی داغ و ظلم دے چداغن اللہ اسکاٹ کا ویدی کدا اللہ سا دے حکمت سو لن حکمتو نوام دعا یو حکمت اغس شے دے دا چھ اصلاح دا غلب راشی دا مجرم بسر راشی اصلاح دے ببی اغلا نکی دوی مدارا چھ امن براشی بل ببی اسوغلا نکی یو لاس میں پریکو خوب زرگونو عزتونا میں پا امن کرل یو لاس میں پریکل خو پا لکونو پا کروڑونو پا اربونو مالونو میں سکرل پا آمان کرل سو حکمتا میں ویل دعا. او پا برطانوی سزاگانو کے ساکے برطانوی سزاگانو کے دادوالا نشتے دے اسلام نشتا او امن ام نشتے پا دا غل سزا پا دپغو کے دپا پلان او دپا پلان کے شپگ میں آشتے یا کال قید دے سورا شپگ میں آشتے یا کال قید دے نوزا کال قید دے کا سورا کال قید نو غال تا چانا کتا کئی چانا پا جیل کی سور کئی چانا نو چی راوزی نو خو غویه تینا وطلی او غویل تا خوارام دی نو بیا دا غنه لوی ڈاکو بلنی پا جیل بانه چا کتلی دی چیش مجرم سام شوی دی نا او پا کاروی چی پا جیلونو بانه سامی دی نو چی اوز غلاگان کمی شوی وی نو غلاگان کمی شوی که زیاد شوی زیاد شوی نو یو اصلاح نشتا او دوی مدارا چه او برطانوی سزاگانو که اوی که طول لی اوگدواله ده بکی سده بکی اوگدواله مجرم بنیوی چه بودی نیو نو بیا به چکندنو آقا قیدی نو کال با غلق قید نو دا با یو مجرمی ولی بلا مجرمانوی نو آقیل با لوی جیل خانه جوڑای نو چه لوی جیل خانه جوڑ کرنو جیل با سنتری پکاری نو بلا سنتریان با پکاری نو بیا با غیل دوڑای پا خورن آقیل با لنگاریان پکاری صحیح ده کنه نو بیا با غیل بانه خرچه کل غاڑی او دا لوی قصه دا چی یو زادی کی نو بل بدن نکی گی چی بل زادی کی بل با دن نکی گی سام خو اسلامی قانون دے رانا مخی تا پیش کا گواہی پی ثابت شو اغلا پی ثابت شو اللہ ستنو وزا وائی اولتا سزداغا والا امو کا مرحم پتای والا امو کا اسلامی حکومت پولسوم کئی مرحم پتای بولوم کئی مرحم پتای والا امو کا او ایزا خدا مازی او بس بیا پی بوچے لاس نیولی سو کتاوی دا ولی نداس بی نیولی زان سارا سو کتاوی دا ولی انچا تاویل ام نیسی چی ماغلا کردی وا ماغلا کردی بل با مجال لی چی یو لاس پا چوک کی سالویخ رازی او دومی اشتی زواندو چی دا دا غل لاس تیو کٹ شوی دا بل با سوکلاو کی نا مجال لی کسو کو کی آمن دا دا شریعت پا قانون کی دی پا برطانوی کوٹ کی شریعت آمن نیشت دی نی اصلاح دی اونا آمن نادو حکمتونا سندی رحمه الله ویلی او دا برطانوی قانون باندې را دو مغلی کله دی والله عزیزون حکیم اللہ نے ضرور حکمت والا فمن تابا چاہج توبہ ویسلا من بعد ظلمی پاس ظلم خفلنا واصلہ و درست کا عمل فإن اللہ یتوب علی نو اللہ میں ربانی کی پاغبانی ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ رب خون کے میں ربان علم تعلم این پوئی گی تو ان اللہ چیقین اللہ چی دے لہو ملک السماوات والارد اللہ رب بادشاہ دا اسمان و دزمکی نو داد اللہ کر دے چسنگ سزاگانی مقرری یوازی و من یشا سزاور کی آگا چارا چکوشی و بخنک کی آگا چارا چکواری او اللہ رب پارسی بان قدرت والا واخر دوان احمد دو اعلان واری اللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سورة المائدة کی بیان د سلور مسلو یا اللہ حرام تا حرام وائی بنیانو چی کم حرام کڑی دی نو آغا حرام ندی دا اللہ دا منخت و قدرو کئی دا مخلوق منخت پلیتی دی او حرامی دی دا آغی دا خوراک اجازت نشتا دی دا دی پا بیان کی سورت لس بابوناو مخ کی پینز باب بیان شو آغی کی اول دا سلور مسئلی وی بیا دا آغی دا دعوت تذکرہ چھتا دے بیانو کئی او وعدے دا اللہ پورا کئی دیا چچا وعدے نوی پورا کڑے دا غی نتیجہ دیا نمونا او سزا دا وعدے ماتولو چھ بزدلی پکے پیدا کی گی بیاوی خپلا دفاع خوکا چاچ خپلا دفاع نو کڑی آغا او اجلشو دبل دلاسا ندی زائنا شپاگم باب او داو بیانی ترایت نمبر 50 پوری پنزوستم نمبر آیات پوری فدے کے تسلی دا داعی تا چھ داعی پا دل سوزائے بیان کی او پہ اخلاص باندے اصلاح دا خلق کی او خلق دا خلاف کی اغسر ملگری کی گنا دا داعی زڑتا غم رسی خفگان رسی گی نو دا ایلا تسلی او ڈاڑ گیرن آور کئی چه دے ضرر پتا ندے ستازی موان دی بیان کول لی دا چکم نمانی نو پا دی بانی دا اللہ دا خیر سود ندے او بل دی باب کی دام بیانی چستا پا مخاطبینو کی او ستا مخامخ بزن خلق داسی چاگا با دوپارا کی ذل وجهین من کان ذل وجهین فی الدنیا کان ذل وجهین فی النار او دوپارا کی کلا یو طرف تا او کلا بل طرف تا مفاد پارس بئی دین سرا بیکار نئی د دنیا بنده وی که دا دنیا پا دین که ملاوی گی نو دی دین لروانی او که دا دنیا پا بی دینای که ملاوی گی نو دی و بی دینای لروانی نو دا د دین بنده نده بلکه دا د دنیا بنده ده نو آغی خلکو نبایی کاتو کا مخ کے علاج خود یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ لوفا لوعدی دو پورا کولو طریقہ دغدا ناغا علاجو علاج پس پرہیز پکارینو نو سور پس پال پرہیز خی پال پرہیز دادے چی دو پارا کو سر یارانا مکوا مفاد پرست او دنیا پرست خلق چه تش دو دنیای ناغی سر دوستانا مکو یا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم تائس عبد الخمیسہ و تائس عبد الخبیسہ دو روپو بندر تباشی دو حلوہ بندر تباشی او دو کمبلو بندر تباشی چاپا دی بانی خپل دین ورکی او دو دین خیال نساتی او دی سیزونو پس روانی تا ایسا وانتو کسا فا ایزا شیکا فلانتو قشا اللہ دی تبا کی او نسکور دی کی او چی او پیرای نسکور کی او ازغی علمات کی تکلیف و طور سے بیاد اللہ نرغی نبی علیہ السلام مرتخیرے کی زکا دادا سی دوپارا کن ادین تا نقصان زیادو ندی ایسا کے دام ہوئی چی دای خلق سر یارانا مکاو یا ایو الرسول لا یعزن کاللذین آئیو ساریونا فی الکفر یا ایو الرسول واستازی دا اللہ ورالی گلی دا اللہ لا یعزن کاللذین آئیو ساریونا فی الکفر خفدین کی تال را کسان خفدین کی تال را بدبخت آئیو ساریونا فی الکفر شاگئی تلوار کی بکارن دو کفر کی من اللذین داغ بدبختنا قالو چوائی دی آمنا بی افواہم ولم تؤمن قلوبهم ایمان ناوڑا دی منگا دا دخلی خبری دی آمنا بی افواہم ایمان ناوڑا دی منگا پخلوق پلو باندی ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ناوڑا دی زلونو دائی یعنی جبی مسلمانی دی خزڑی کافر دی مطلب دا چه دا ایمان صرف ترخلی ترہ دا دے او دا ایمان کتا کسکڑا ندے لم یجاوز تراقیهم دا ایمان دا مرکن نکتا زلطا تیرکڑا ندے کسکڑا ندے زلطا وامنا بی افائیم ولم تؤمن قلوبهم ایمان اوڑ دمنگا پخلوق پلو باندے ولم تؤمن قلوبهم او ایمان در آوڑا زلونو دائی ومن الذین آهادو او زند آ کسانا چه او دیان دی نا ومن الذین آهادو نا بیا موانا قدا مثالی منگویلو مخ کے سرم لگی و رستو سرم لگی نا ومن الذین آهادو دادو پڑک پا یهودیانو کم دی عامو خلقو کیم دی او یهودیانو کیم دی او من الذین آدو میرا روان سر لگی چه پا دی یهودیانو کی اوڈالا بلا دا جاسوس سی آئی ڈی او پا کیم دا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ زَنِدَا كَسَانَا چِيَوْدِي آنْدِي هَادُوا رَجَعُوا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ سورة عراف کے براشی چِيَوْدِي آنُو بِلِو چِي اللَّهَ مُنْتَا تَرَاوُ گُرْزِدُو وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا زَنِدَا كَسَانَا چِرَا گِرْزِدِ لِو اللَّهَ تَا دا وی چِ مُنگ اللَّهَ تَرَا گِرْزِدِ لِو او بیا کارونه درا ګرځېدو نه کوي سماونا للکذب سماونا لقوم اخرین دی خو واکی خودن کی دارو غتا او سماونا لقوم اخرین لم یاتوک خو واکی خودن کی ډیر واکی خودن کی د پاره دی او قوم بل چلا ندی راغلی تا خوالا لم یاتوک اجن دی راغلی تا خوالا سماعون للكذب دو معنی دی یو دا سماعون للكذب خوغوا کی خودن کی دی للكذب لیکذبو کا دے دا پارا چه تا دا رغجن کی تا دا رغجن کی دے دا پارا غوگ دی یعنی بار بخلقو که دندرو کی دے دا سی دا سی وی نستا خبرو تا و نسبت دا رغو کی دوی مدا سماعونا للکاذب واکی خودن کی دی دروغ کی سوتا نا اللہ کتاب تا غوگ نک دی خوکوات چرتا نا آدم و درخانه قصه شورو کی ای سبخان و شربانو دا لیلا و دا مجنون نبی آو تا گورا بیا با تا زنگی گی و یو مر مولاده تا وی هریو چکم دن پوز تو رکی چیز لواری ما هریو وی چیز مولای ما مولاده تا وی داس خولی قصه اکڑا ورشوی کسوٹو دکان تا ورشا سوکا کسوٹو دکان تا ورشا دا ایوب علیہ السلام قصه را ایوب علیہ السلام یارا خو پا خدای یقینو که داس خولی مولای سب ده دا زبردستی قصه کئی نو قصو تا غوگ دی خود قرآن و سنت بیان اغیر تا غوگ نک دی اپی توپک لگی اغیر تا نک دی غوگ او قصو تا غوگ دی سم باونا للکاذب او دا عام مزاجونو کم دا سدا چه سامه خبر آر تکه دا آقا دا فایده خبر آر تکه مروی دا بل سکار نشته منگ پا سیر آغستی دی منگ پا سیر آغستی دی او چه کلا ورطا شروع شو قیسا تکه دا سورگه و قیسا های دا تکوما دا چلو مای مارغو و داو و آغو بیاو یرخو استاد آقا شندی قیسا بیاو نکی کلا ورطوی دی سپا زلیخی قیسا و کده تا سپا زلیخ دا سخکاری لکی سبخان شیربانو دا سے تقاری دا دا قصو تا خوغ وقت دی اگه کتابم اخلی کتابم دا اگه اخلی خود قرآن دا پارا دا خرچم نکی او قرآن بیان تا وقم نک دی دا دا منافق صفت دی او دا یهودیانو صفت دی سماعونا لقوم آخرین وقی خودون کی دا پار دا قوم بل دا بل چا دا پارا سی ایڈی دا راغلی دا ناست دا لم یاتو کا چن دا راغلی تا خوالا تا خواله دی راغلی دا غی دا پار خبرو نوڑی جاسوسان دی چه دایویل او دایویل یو حرفون الکلمه من بعد موازیه یو حرفون الکلمه من بعد موازیه بدلی دی خبر دا اللہ را پس مناسب زاینو دا غینا دا غی مناسب مانا چکمئی نوا بده واری تا قرآن ویلی او صحیح طریقه سر بده خبر اکڑی او دی وستا دا خبر نبل سب بلا بلا جوڑ کی بلا بلا بت جوڑ کی یو حرفون الکلمہ من بعد موازعه نا اللہ دا آیاتونو مطلب بدلوی مثالو نمیویلو یا مطلب دا الکلم نا خبر دا اللہ نا خبر استا تو بیان چکندنو خبر بدل کی ابو چې دا قوم او د وطن د سالمیت دشمن دی، دا انتها پسند دی، او دې دا او دې هغه تاب د قوم د سالمیت او د قوم د بچاو خبره کړي او به تنه جوړ کی چې دې د قوم او د وطن دشمن دی، دا کار د سی اډي دی، نیمه فریدی او نیمه لیکی آئی داویلی دی داویلی دی عام قانون دی سی اڈی دائی چه کما دا نقصان او دا فتنی خبری نو آغا بلی کی او چه کما او آغا با جوڑی دا سی خبر او بدلی دا سی زیتا چه دا خبر بدل کی او نقصان تی نپیدا کی نو الکلم نمرات خبرستان یو حرفون الکلم من بعد موازیهی آڑی و دی خبر لرا من بعد موازی پس مناسب زائنو دا غینا یا قولونا وائینو تیتو مازا فخوزوهو وائی لم توتاو فازرو وائی دی کدر کلیشی تاسول دا مسالا نو عمل پیو کئی وائی لم توتاو و کدر دلن کلیشی دا فازرو نو زانتیو ساتی یهودیانو منس که یو معامل را غلیوا دا غییو مالدار سړی دی وی جنې سره مخ تور کړو نو هغه فیصله دی يهوديانو مولا لاوړه هغه ورته خبره کولا و یاره دا بس دا شو کې مخ والا تور کې پخاره سور کې بازار کې ورته چکر اور کې بس به پری وی چا دوی چې تورات کې خود دې دا سزا نه ده بیا دی لگیاو ای مولیان و تا چلو خواو و تاوی زمانگ دی کلی تا نوی مولای سبراغلی دی نبی علیہ السلامی و تا یاداو نوی مولای سبراغلی دی نو اغلا دا فیصله اوڑی خوگوره دا فیصله اغلا چه زی کنا او دا اغا بیان تا کینه او دا اغا درست تا کینه نو ادب واری ادب و تاو خواو اغا دا دی چه دا من کما فیصله او رولی دا که فیصله دا تدا سی کولا نو خوی منی او که زمان دی پشان خبر ای نکولا نو می منی پی کروم دی که نا دا ناکار مولا خبر دا ناکار مولا کار دی علکه دا فلانکی درس لزما پنج پیریانو درس لزما اول اول خدا خو که زینو گر خبر آورا که زمان دی پشان خبر در تا کولا نو خو بسر سترگو اکه زمونگ ده دینا آخوا ده خواه که ده نو معلوم شو چه ده ده علی سنت والجماعت نا آخوا ده ده زن ده علی سنت والجماعت تیکدار گرزی او ده علی سنت والجماعت معیار گرزی چه جوڑه ده علی سنت والجماعت معیار زیما پکیه نا پتو تنیش ده چه تا علی سنت والجماعت یو کنی ده علی سنت والجماعت معیار تی او که ده علی سنت والجماعت معیار قرآن و سنت تی اغی تنو گوری کوئی که زمان دینه برخلاب خبرو کولا برخلاب پتوی که زمان دینه برخلاب کولو نوی نمانی دا دا ناکارا مولا خبر دا حق پرست عالم بدایی چه آغا وی چه بایی ورشا دا اللہ رب العزت کتاب تا غوک که دا کم خبر چه دا اللہ او دا پیغمبر دا سنت و مطابق کولا بس آغا اومانا چه دین خلاف و زن تا ترخزوالا او سنور خبره کولا نوی نمانی وی نمانی نو حق خدا و نو دی والا اول نیت خراب کی غون والا ترخ کی ور کی نا بیا غون بویی نو دو بورا از گنگوٹی آرانه و نی آرز و تا گنگوٹوی ما سر بسیل لزو وی زمان باسی باغیچه داری تا بسیل لزو دو گنگوٹ باغیچه سی خوچه تا سپیا کی گوره خوشان گوره اغیب سی روانی بورا ویره بزاده یار ده پاره اندو ده یار ده پاره غخه خواله لیوانو مونگ بده یار ده پاره ده سوپ و چکر رو لگو نوزانو ناغه روان شو چکر مکر و سرو لگو غریب طول عرز ده پوز یا ویزان ده ده گلون و عدد سره اپ خوشانو که چه تا وقتی رو لشی خوزان ده یار ده پاره وانو وقتی تیر که چکر مکر و لگو بلد ور تا بورا وی گنگو تشنه و خبره کو ما سر بانن چکر لزو پرونه چکر با مزیداری و کنه نه ما سره بچا کر لزو آقا ارتا یه چیک ده یاروی لار بشو بورا باغ تبو تو زن سرم کل گلاب و گل لبوزی اگر اکن سمرخ کل سور مزیدار ده دیر دیر کل بوینه کل نچگولی لبوزی کل رات کیرانی لبوزی کل رامبیل چامبیل لبوزی کله یو ګل کله بل ګل بوزي وګوره کنه سمرخ کوله دی وګوره کنه سمرخ کوله دی یو ته یا وا وا وا بس او کوي روان دی او کوي روان دی باغ نه ببل تربانه او تل ما خامې ټیمو چې بار شو بورا توي آشنا سره پرونی چکر مزو کدنه نه ني ګنګوټو توي سه خپکه کوم خو ما ته خو به څه فرق معلوم نشه پرونی نه نه دواله یو شی ونو هغه ته یو شی څنګه وته لاشي د عالم نه کافر دې څه شي ځان سر نیولې ته تالاشی ولا وخت سره ځان سر د غولو غټه چې کوم نه ترخې نیولې نه جاو دغه لا پر کېدو ګول ګلاب ګول نه غټه ځان سر ترخې نیولې په هغه خود ګلاب ګولونو اثر نه کو غټه ترخې ځان سر وړې وا اورته یو رامي وردار امي ته دې کړه نو سوا چې پرونی نه نه چکر اثر نو ته غټه لری کنه تا باندې ګول سر کړه وکنه مدا دا چلی غټه ځان سر ترخې راوړې د زده او د عیناد نو یرا سده د قران مجید منګه سوخه اثر اون لیدو تو غوټه لری کړه تراخنه کنه تراخنه غوټه لری کا بیا ګوره چې ګلاب ګل دربانه او باغ دربانه سر کوي کنه کی راځه ګنګوټ په شانتی یقولون انوتیتم ماذا فخذوه وایده انوتیتم ماذا کدا کړی شي تاسو لره دا نو عمل پیو کوي ویني وای نه عمل پیو کوي وای لم تو توفازرو او قدر نه کړی شي دلدا یعنی زمون په شان د مسالې ده تاو نه کړی فازرو نزان تیو ساتی ومن یورد اللہ و فتنتهو نو آغا نبی علیہ السلام لرالل نبی علیہ السلام ورطویل ویرا قرآن خطا سنما نی فتورات بفیصلو کو روالی دا تورات تورات او زمان کتاب پدی مسئلہ کیو دی تورات روالی فیصلو پیو کو تورات چرا آغا استوستاز توی وایا د سزاګانو باب شروع کو استاد وی وی وی باب ختم کو نبی علیہ السلام حق اریان شو چا غدره جماعت خو بکرانه غدا خو په تورات کېشته دی څه چالو کو نبی علیہ السلام سره عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ته لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وکتل هغه ورته وی دي استاد دی ته چلګلا سوچت کته نبی علیہ السلام ورته وی ارفع یداک دا لاست استاد نو ګوچت کته چلا سوچت کو فائدہ یا آیت الرجم تلوح نو آیت درجم زلی دو نو پا غرازی زیبانی لاس کی دی دا ای دا غشان دی زن پا غرازی زیبانی گوتا کی دی نو پا غرازی زیبانی گوتا ای خیوا نو پتکڑے ہو نو یومن یورد اللہ فتنتہو فلن تملک لہو من اللہ شیعہ چالا چه ارادو کی اللہ فتنتہو دو شرمولو داغ فتنتہو پا گند کدو آچولو داغ فلن تملک لہو من اللہ شیئا نو چاری با وسن لری تاغل را دا اللہ طرف نمامولی یا دا اللہ دی عذاب نمامولی اولائی کاللذین دا غبت بخت دی لم یرد اللہ ون یطاہر قلوبهم چیرادن دکڑی اللہ چپاک کی زنا دی لہم فی الدنیا خیزن و لہم فی الاخرت عذاب نظیم دیل دی پا دنیا کی شرمول او دیل دی پا آخرت کی عذاب لوئی سمعونا للكذب اکالونا لسوحت سمعونا للكذب وکی خودون کی دا پار دا دروغ کولوستا یا دا پار دا دروغو اکالونا لسوحت گیرده کون کی دا آرامونا اکالون یو آکیریو بل اکالی یو چلگو خوری بل اکالونا لسوحت گیرده کون کی دا آرامونا او دلتا حرام رشوت الرشا علی الاحکام پا احکاماتو بانی رشوتونو آغستل چه دا اللہ پا دین بانی رشوت والی او دا اللہ دین بدل کی نو اکالونا لسوتا گیڑی ڈکا ان کی دارامونا پا انجاو کا فاکم بینہم کدی راشتا تانو فیسرو کدی ترمیاندا او آرزانو میا تینا ڈڑاو کا وائن تو رزانو فلائی زرو کا شیئا او کتا ڈڑاو کدی نانو زرنشی در کول تارا معمولی چې ډاډ تینو کې خدا را رشي نشي در کول بیا څه مطلب نه هو په کار د فیصله سره وا چې ته فیصله وکې نو ضرر نشي در کولې چې ډاډ او کې نبی رسول الله مرته چې زه پکې نه ما نو بیا خواسته ضرر نشي در کولې دې څه مطلب دی می وایم تور ځانوم هغه ته مخواړه ده دینا او دې په دې یاري کې چې دشمنی به زیات شي دشمنی به زیات شي نه دا دشمنی دل ضرر نشي در کولې وائن تو رزان هم او کتم خڑای ده دینا او یاری گی چی دشمنی بمی زیاد شی فلن یزرو کشی آ چار زرن شیر کور تال معمولی وائن حکم تا فاکم بین اون بالقسط او کتا فیصلہ کائی فیصلہ کواد دی ترمیان دا پی انصاف اگر که دی انصاف نگواری خطو فیصلہ پچا کئی پی انصاف کئی دانا چی زنو زائنو کی وداوا برا چی شریعت مطالبه عوام شورو کلا که تا خو خدای بخلی دی خونه کی داشه خوچه آغای مطالبه شورو کلا نو ای والا قاضیان ورکل نو آغای بچه فیصله والا رالل نو ارتبیوی وی پا شرعی کورت فیصله که که پا برطانوی کورت پا شرعی کورت فیصله که که پا برطانوی کورت نا تاله چه فیصله والا راغی که آغا وی چه مال پا برطانوی کورتو که وی پا برطانوی کورتی چه که نو برطانیی تا ورشا یا انگریز لورشا امریکی تا ورشا نو مسلمان پا وطن که با شرعی کورتی برطانوی کورت پنی دا یهودیان دی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوی په منځ کې فیصله هغه په انصاف په قرآن باندې کی او د الله د قانون مطابق کی دانه چې دا غي د خوخي مطابق واینا کم تا فاکم بینهم بالقسط او که ته فیصله کای فیصله وکړ د ترمیان د انصاف ان الله یحب المقسطین یقین الله مینه کې د انصاف کوونکو سره وکيف یحکمونک وعندهم التورات وکیفا یحکمونکا او سرنگی فیصلہ کن مقرر کی تالا را وکیفا یحکمونکا او سرنگی حاکم کی تالا را وعندہ هم التورات او دی سرد تورات فیا حکم اللہ چپائی کدا فیصلہ دا اللہ ستا فیصلہ تسو ضرورت دی تورات بانیو لی فیصلہ نکی خودی دا غرض دی چی آسانتیا و کم زی کی شی کم زی با آسانتیا شی سم آیا تولونا من بعد ذالک بیاوڑی من بعد ذالکا پس دینا وما اولائکا بالمؤمنین او ندی دا خلق تر ایماندار چی دی اسلامی قانون ناوڑی او کفری قانون طرف تروان دیم وما اولائکا بالمؤمنین ندی دا خلق تر ایماندار انا انزلنا توراتا فی آهدن و نور وعده پورا کا دا وعده پورا کل دا پارا اتباع دا قرآن ضروری دا او اتباع دا قوانین و آسمانی او چه آسمان دا طرف نکم قانون راغل ده ناغبا مانه وما اولائی که بالمؤمنین ندی دی تر ایماندار دا ایمان با پسا حاصلی گی دا ایمان با پدی حاصلی گی چه اسلامی قانون قانون اومنی آسمانی قانون قانون اومنی دا تورات پا ٹیم که تورات دا انجیل پا ٹیم که انجیل اوز دور دا قرآن نه نو اوز با قرآن حاکم گنی پا خپل عقیده که با فیصله پا قرآن کی عمل که با فیصله پا قرآن کی مرگ جوب لغلا غلطه که با فیصله پا قرآن کی پا هر مسئله که با فیصله پا قرآنی کدا سنو نو ایمان کامل که دلی نشی اینا انزلنا توراتا فی آهودا و نور یقینا دا لگل من تورات فی آهودا و نور دا پاقی کرن احیده تورنا خودن دا عقیده خونا خودنا دا عقیده و نورنا و رنا دا عمل رنا دا عمل معلوم شوا هر یو سرا انجیل سرا بون ذکر کی نور قرآن سرا ان ذکر کردی نور معلوم شوا که معاشره کی روشنائی رازی او روشن خیالی رازی ناغب دا اللہ پا قوانینو رازی نا اللہ پا قوانینو او دا اللہ پر علی گلشیوی نظام برازی که سوک لگی های آقا وی چیز روشن خیالی را عالم او بغیر دا قرآن نراولی نو تاریک خیالی برازی روشن خیالی بنرازی فی آهدا و نور چه دا پایی که عقیده و رنا هدان هدایت او رنا یا کن بیان نبیون فیصله با کلا پا دیبان پیغمبرانو الذین اسلمو آقی بختورو اسلمو چه غیزانو نسپارلی واللاتا للذین فیصله به کل آقا کسانو لا هادو چه یهودیانو و ربانیونا او فیصله با کلا پا دیبانی دا اللہ والاو و ربانیون یحکم به هر ربانیون او فیصله با کلا پا دیبانی هر ربانیونا خدا پرستو خلکو چه دا اللہ تابدار بو والاحبارو لولوی مولیانو دا به پول فیصله کلا به مستوفیزو من کتاب الله ده دی وجنا چه دی زیموار کرشیو دا اللہ دی کتاب به مستوفیزو من کتاب الله دی وجنا چې دی نگران مقرر کړی شو کلفو حفظه والعمل به استحفظو کلفو حفظه والعمل به یعنی د دې ساتنه د تورات او د تورات عمل دا د غی په ذمہ کړو چې حفاظت د تورات به تاسو کوی نو د دې د وجنا چې مولیانو ته حواله کړو نو د دې د وجنا تورات کې کامی او زیاته او شو او د قران د حفاظت ذمہ داری الله په خپل اغسته ده انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید نو دا حفاظت ذمہ واری الله رب العزت په ذمہ د مولیان واچولوا بما استوفزو من کتاب الله د دې وجنا چې دې څوکیداران مقرر کړی شو زموار کړی شو د حفاظت د کتاب الله د کتاب وکانو علی شهدا او دې په دې باندې پویا عالمانو په دې باندې پویدل او حفاظت یو د ټکو حفاظت ته او یو د معنی حفاظت ته د ټکو حفاظت دارنګي د احکام حفاظت چې د احکام حفاظت نا دا احکام و حفاظت چه رازی نا آغا پا قانون کولو بانده رازی فلا تغشون ناسا اغشون فلا تغشون ناسا میاریگه دا خلکونا اغشونی و یاریگه زمانا فلا تغشون ناسا نو میاریگه دا خلکونا و اغشونی و یاریگه زمانا فلا تشترو بی آیاتی ثمن قلیلا او مغورک کوئی پایتون دما بانی دنیا معمولی ایواز معمولی ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا هم غرکوی پا بدل آیاتون دو ماکی ثمنن قلیلا ایواز معمولی الرشوت فی الاحکام والجاہ عند الناس وطلب رضاهم روح المانی ذکر کئی ثمنن قلیلا نمراد الرشوت فی الاحکام چه احکاماتو کی رشوت غسل والجاہ عند الناس خلق سر عزت حاصل دل بیا با میڈیا ویو غرزی او قوام متحده برانا بایکاتو کی که دا اللہ کتابم قانون کو و طلب رضاهم فلا تشترو بی آیاتی ثمن قلیلا ومن لم یحکم ما انزل اللہ فاولائی کهم الكافرون چاچ فیصلو نکلا پا کتاب بانده چرا لگل دی اللہ نو فاولائی کهم الكافرون دا غلق چیزینوم دیدی کافران چه دا اللہ پا کتاب فیصلہ نکی او دا اللہ قانون تا قانون نوی نو اللہ وی فاولائی کا هم الكافرون دا چیزین هم دیدی کافران وکتبنا علیهم فی آن نفس بن نفس مقرکڑوا میں پدی باندی ان نفس بن نفس چه یقینا نفس بلد بل نفس کرے چه چاہیو کسو جد قصد بی گناہ نو آگا با داگی بدل کی وجلے کی گی ولعینا بالعین او سترگا او بلر سترگا کدا ولنفا بالنفا او پوزا او بلر پوزا کدا ولزنا بالعزن غاق پا بلر غاق کدا وسن بسن او غاق پا بلر غاق کدا والجروع قصواس او زخمونا خاندان دا برابر ای دی والجروع قصواس او زخمونا خاندان دا برابر ای دی چه چاکی برابری ممکن وا زن زخمون ای ای کی برابری کیگی نو ای کی با قصاصی او چې کوم زخمونو کې برابری ممکن نه ده نو ای کی فقہ کې بیا ذکر کوي حکومت عادلن ای کی انصافی فیصله لا چې د وخت قاضی کوم فیصله وکړو هغه وایي فمن تصدق به هو کفاره الله فمن واکس تصدق به چې خیرات کو دی بدلې غسل لرا چې دا بدلې غسل خیرات کړل چوی باز زباد لنا اخلم فوا کفارت اللہ نو دادا کفارت اللہ سبب دلی رکی دو دو گناو نو دو کفارت اللہ گناو نو پی اللہ ختم کی ومن لم یحکم ما انزل اللہ فولائی کا هم الظالمون چاچ فیصلہ نکڑا پا کتاب بانی سرالی گل دی اللہ فولائی کا هم الظالمون نو دا خلق چرین هم دیدی ظالمان وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم او بیا پارلا بسی میرا اولیگل علا اثار امرو سوزینا بی عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زوید مریم مصدقا لما بین ایدهی من التورا رشتیا کون کے دعاوی مسئلے او دعاوی کتاب بین ایده چلان دی داغنو توراتنا واتینا اول انجیلا فیو دو و نورو اوار میں کدرا انجیل چو پائی کے دعای تورانا فی هدن و نور چو پائی کے دعای تورانا تورا صفت کیوں مویل او انجیل صفت کیوں مویل فی هدن و نور او دو قرآن صفت کی مخ کیوں مویلو تیرشیو دو قرآن صفت کی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یادی به اللہ من اتبار زوان و سبل السلام یادی او نور آئی قرآن تو مویلو واحد مصدق لما بین یدیه رشتیا کون کے داغ سو چوڑان دیدنو توراتنا واحد و موعظا او ادایتو نسید پارد متقیانو والی حکم آلو انجیلی بی مانزر اللہ فیو فیصل دیو کی انجیل والا پاغ سبانی چرالی گری دی اللہ پا دیکی وماللہم یحکم مانزر اللہ فولائی کا هم الفاسقون او چاچ فیصلہ نکڑا پاغ کتاب باندی چرا لگلی دی اللہ نو فاولائکا هم الفاسقون فاولائکا نو دا خلق چیزی نوم دیدی فاسقان درے حیاتو نے ذکر کل او درے فاتوی یو وی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولائکا هم الکافرون بیاوی هم الظالمون بیاوی هم الفاسقون حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تو آغا تا یو سڑی وی وی دا آیات چه ده دا آیاتو نا وی دا دا یهودیانو بارا کی دی دا دا بنی اسرائیلو بارا کی دی وی دا زمونگ بارا کی نی دی زمونگ بارا کی دا نی دی وی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی نیمال اخواتو لکم بنو اسرائیل نیمال اخواتو لکم بنو اسرائیل ان کانت لکم الحلو و لهم المر وی دام خرون منتیجی دا بن اسرائیل داو استاسو خیسترو ندی ان کانت لکم الحلو و لهم المر که خوگ آیاتی نو اغاستاسو چی تریخی نو پاگئی ورطفئی دا خب منتیجی ویزان لا چی کم خوگ آیات تی نو آتاسو لشو او چی کم تریخ آیات تی نو پاگئی بانی وروارو نانا وی دارو طولو دا پار دی زګه قران دانوي چې ومن لم يحكم بالتورات يا ومن لم يحكم بالانجيل بلکې قران د وقف مطلق نه رستو کو او ټکه عام کو ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله نو انزل الله ویل نو دا قران د چا طرف نه لوايا چې فیصله ونکي پاګې باندې چې الله تعالی ګری دي بس کا توراتي د تورات په وخت کې او انجیل د انجیل په وخت کې او قران د قران په دور کې اوس دور د قران دی دا درې واړه ایتونه د قران باره کې خو مختلف بولی دي دا دانه چې ګرینو سزاګانې وایتونو کې ستاروز دی نه نه خدا د دې سړی د جرم کیفیت ذکر کوي چه چه دا اللہ کتاب او دا اللہ رب العزت قانون نکو نو دے کافرم دے دے ظالمم دے دے فاسقم دے ولی کافر دے دا اللہ دا رالی گلیشی بھی قانون نے انکارو کو اللہ رالی گلے قانون دا جوان تیرولو چپ دے با جوان تیروی ویلی کنو ویلی فا اما یاتی انکم منی حدان فا من تابیا حدایا فلا خوفن علیم ولا ام یاسانون به ہدایت او د جوان تیرولو طریقه بدر لګم نو د جوان تیرولو طریقه راولې غلا او د هغه اونه منلا نو کافر شو کنه زم او د داغي په ځای باندې بل قانون مانو داغي په ځای باندې بل قانون مانو تقریبا تر شپږ سو صدای پورې د نبی علیہ السلام نام تر شپږ سو کالو پورې د مسلمانانو بل قانون نو دا مسلمانانو قانون یکی آواز قرآنو ٹک دا ظالمان حاکمان بکی تیر شویو پا قرآن فیصله نده کرده خدای نده کرده چه قرآن دا قانون که دلو نیسته ده دا ملک قانون با قرآن و سنتو قرآن با قانونو سنت و قانونو ٹھیک دے ظالمان بو کله به فیصله پہ اونکڑا خو قانونی بدل کڑے نو د شپږو سو کارو نرستو د جمهوریت بنیاد کې خودل شو او قانون د مسلمانانو بدل کړي شو او کوشش شروع شو چې د مسلمانانو قانون بدل کو د جوان تیرولو مکمل نظام دستور حیات د دی بدل کو نو دستور حیات والا بدل کو نو داغی پزا یو کوفر داو کو چې قرآن یو نه مانو او دویم کوفر داو کو چې د قرآن په ځای باندې بل را واستو غي سور کو اقوام متحده قانون کو اتازیرات ہندو پاکستان قانون کو برطانوی کورٹ قانون کو دا علاقی تڑا دا علاقی دستور دا علاقی تیگا اگر قانون کڑا چی دا زمان دا علاقی تیگا دا قرآن و سنت تنو گوری دا علاقی تیگی تا گوری نو دا قانون کو نو همو ظالمون ظلم ویلکی کی دیتا چی وضع و شیفی غیر محلی ہی کی خودل یو زائی یو سیز بیزایا نو دا سیزونا دا اللہ دا قانون نا علاوه دا نور سیزونا چیو نو دا قانون کی دلو قابل نو او دا سکرل قانونی کو نو ظالم دیکنه نوی فاولائی که هم ظالمون نو دره هم فتوه چی دا او کو نو دا اللہ پا دین که پاتی شو نا دا او اتا نوی فاسقون فیسق ویلی کیگی خروج دا نوی فاولائی که هم الفاسقون نو دا چی دینو دا دی وطن که دین دا اللہ نا دای دا اللہ دا دین نووتل میرے سخت خبر کنے ایتونو مانے بنا کما کنا داؤں پریدما فاولائی کا هم الفاسقون وی دا دی مکمل وطن کی دا دین دا اللہ نا نوی چو سوک دا اللہ رب العزت قانون کئی نا او دا غیب پزائی بانے بل منی وی دا پریدوا دا دا زڑو خلقو خبری دی دا دا بدویانو دا زمانی خبری دی دا دا بیک ور خلقو کار دی دا زمنگ نه دی دای مولان سره اکره زوړ امام او زړی تراویز وتی نو چې دا سی وی چې دا زمنگ قانون نه دی امون ځان له بل ګورو چرتا کې نو د ایمان تره پکې نشته تره دوله دی ایمان دا پکې نشته عالمگیری دویم جلد عالمگیری دویم جلد او صفحه نمبر 272 222 آغاز ذکر کئی وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ حُکْمُ شَرْعِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ كَذَا چکل یو سڑی بلتا ہوئی حُکْمُ شَرْعِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ كَذَا فَقَالَ ذَلِكَ الْغَيْرِ نو دی بلوتا ہوئی من برسم کار میکنم نبشرا من برسم کار میکنم نبشرا یکفرو عند بعض المشایخ چاچی اسڑی تووی چه ده شریعت حکم پده معامله که داسه ده اغو تووی زب خپل رسم او ده خپل کلی او ده ملک او ده وطن پا قانون بان خبر اکوم پاگی فیصله کوم نبا شرع پا شرع نکوم نو یک فر دا سڑه سکی گی کافر کی گی دا سڑه کافر کی گی دا علمگیری دا زمان دا فقه حنفی معتمد کتاب دی دا مسئله قاضی خانم نقل کی او بزازیه دیر پا وضاحت وی بزازیه چه دا علمگیری پا حاشیه بانده دا شپاگم جلد دا علمگیری او دا بزازی درم جلده دا علمگیری صفحه دا صفحه 338 دره صفحه اتا دیر شما دا مسلم ذکر کئی وی قال لخصمه حکم شرع فی هذه الحادثه کزا فقال خصمه من برسم کار بکنم قرآن محترم عزیزن کو دا مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 65 نمبر 66 چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 9/8/10/2007 کی شعر جدید ملائی دو پتہیات ساتی اشاہ دی توید سنت 66 این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان ہزی مین چوک جانگیرہ روڈ سوالی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نو لکا چدو وجلی طول خلق حکان ما قطرن ناس جمعیہ یا